ก็เราฟังในเรื่องของมนุษยภูมิไปแล้วนะคะลองดูสิคะว่ามนุษยภูมินั้นมีอยู่ได้กันถึง4ทวีปนะคะซึ่งแต่ละทวีปนั้นก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆบางทวีปก็มีอายุถึง 1,000 ปีบางทวีปก็700ปีบางทวีปก็500ปีถ้าเราอยากจะมีอายุยืนยาวเราปรารถนาจะไปเกิดอยู่ในทวีปนั้นๆดีไหมถ้าคิดอย่างนั้นลองกลับมาดูในบทเรียนก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุอยู่ถึง700ปี 1,000 ปีก็ตามถ้าตายจากทวีปนั้นไปนะคะแล้วไม่ได้สร้างบุญบารมีในเรื่องของทานศีลภาวนาก็ยังไม่มีโอกาสพ้นทุกข์หรอกค่ะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปนี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุเฉลี่ยขึ้นลงๆไม่สม่ำเสมอนะคะขึ้นอยู่กับคุณธรรมในเวลาใดที่มนุษย์ในชมพูทวีปมีคุณธรรมสูงก็จะส่งผลทำให้อายุเฉลี่ยนั้นมีมากในเวลาใดที่มีคุณธรรมตกต่ำย่ำแย่มนุษย์ก็จะมีอายุลดน้อยลงในช่วงนี้ในพวกเราก็จะมีอายุเฉลี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะช่วงนี้เขาก็จะกล่าวว่ามีอายุเฉลี่ย75ปี100ปีนะคะอายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยจะลดลง1ปีก็เป็นมนุษย์ในชมพูทวีปนี้ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะอุบัติเกิดขึ้นก็มาอุบัติเกิดขึ้นที่ชมพูทวีปนี่เองแล้วก็ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปเรายังมีคุณสมบัติเด่นๆอีกมากมายมีความกล้าหาญมีจิตใจเข้มแข็งสามารถที่จะประพฤติธรรมได้ถ้าเป็นบุรุษก็สามารถที่จะอุปสมบทสามารถที่จะบวชเรียนแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้นะคะแต่ถ้าพวกเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องบวชก็ได้ค่ะขอให้ประพฤติในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำนะคะสิ่งที่พระพุทธองค์แนะนำไว้ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะนักบวชเท่านั้นบุคคลผู้ใดก็แล้วแต่ที่ประพฤติอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยนี้บุคคลผู้นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกว่าภิกษุทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ถ้าประพฤติอยู่ในธรรมและวินัยบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าภิกษุเช่นเดียวกันค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของเทวภูมินะคะในเทวภูมิเนี่ยค่ะเป็นภูมิที่มีความสุขก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็เป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิแล้วก็อรูปาวจรภูมิในกามาวจรภูมิเป็นภูมิที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามหมายความว่ายังท่องเที่ยวอยู่ในการรับอารมณ์ที่เป็นกามคุณอารมณ์ก็ได้แก่เทวดาที่อยู่ในสวรรค์6ชั้นส่วนรูปาวจรภูมิเขาก็เป็นภูมิที่รับอารมณ์ในรูปฌานนะคะส่วนอรูปาวจรภูมิก็เป็นภูมิที่ท่องเที่ยวอยู่ในการรับอารมณ์ที่เป็นอรูปฌานหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่รับอารมณ์ในเรื่องของรูปฌานอรูปฌานนะคะอารมณ์อื่นๆรับได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หนักแน่นไม่ได้มากเท่ากับบุคคลที่อยู่ในกามาวจรภูมิค่ะฉะนั้นในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนี่ยค่ะทั้ง6ชั้นจึงเกี่ยวข้องกับกามคุณอารมณ์นะคะท่านได้แสดงไว้ว่าในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงเนี่ยค่ะมีการรับอารมณ์เป็นไปเหมือนกับมนุษย์นะคะแต่ว่าในสวรรค์ชั้นยามาในเรื่องของชั้นดุสิตก็เป็นไปอย่างหนึ่งส่วนในนิมมานรตีก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งส่วนในชั้นปรนิมมิตวสวตีก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดต่อไปในแต่ละชั้นนะคะเรามาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของคำว่าเทวะคำว่าเทวะในคัมภีร์สัทธานีติเนี่ยค่ะแปลความหมายของคำว่าเทวะไว้8อย่างด้วยกันก็คือแปลว่าผู้เล่นเทวะที่แปลว่าผู้เล่นนั้นหมายถึงเป็นผู้ที่เล่นหรือว่ามีความสุขอยู่ในกามคุณทั้ง5มีความสุขมีความสบายอยู่ในทิพยสมบัติอยู่ตลอดเวลา หรือเทวะแปลว่าผู้ปรารถนาก็หมายถึงว่าปรารถนาจะชนะในปฏิปักษ์คือชนะฆ่าศึกชนิดที่ไม่ยอมแพ้หรือเทวะกล่าวว่าหมายถึงมีวาจาที่โลกนับถือบอกว่าควรก็ควรบอกว่าไม่ควรยังไงก็มีบุคคลเชื่อฟังหรือเทวะแปลว่าผู้สว่างหมายถึงรุ่งเรืองด้วยแสงสว่างคือมีสรีระมีความสว่างรุ่งเรืองเทวะหมายถึงเป็นผู้ที่ได้รับความชื่นชมนะคะได้รับความชมเชยหรือเทวะหมายถึงผู้ใคร่ก็หมายถึงว่าใครที่จะได้เห็นได้ยินแล้วก็การเห็นการได้ยินนั้นก็ล้วนประกอบด้วยความงามอันเป็นพิเศษค่ะเทวะหมายถึงผู้ที่ไปได้โดยไม่ขัดข้องในทุกที่ที่ปรารถนาและเทวะหมายถึงผู้ที่สามารถยังกิจนั้นๆให้สำเร็จได้ด้วยอนุภาพของสมบัตินั่นเองค่ะเราดูในหน้าที่5นะคะอธิบายถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิเทวดาหรือเทพที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมินี้นะคะจะมีกายเป็นทิพย์มีกายเป็นทิพย์กายนี้มีความสว่างมีความละเอียดไม่มีความเป็นปฏิกูลใดๆการเกิดขึ้นก็ถือกำเนิดด้วยชนิดโอปปาติกะคือผุดเกิดขึ้นโตทันทีอายุราว16ปีอายุราว20ปีเหมือนกันหมดตลอดนะคะกายที่ละเอียดอย่างนี้เนี่ยสายตาของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ค่ะเทวดาชั้นกามาวจรภูมินี่นะคะถ้าตายด้วยเมื่อหมดบุญเนี่ยก็จะตายจากภูมิของตนก่อนที่จะตายจากภูมิของตนนั้นเขาก็จะมีลางหรือว่ามีสิ่งบอกให้ทราบค่ะว่าจะหมดอายุแล้วนะจะตายจากภูมิของตนแล้วนะสิ่งที่ปรากฏให้ทราบก็จะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างก็คือว่า 1. มีผิวกายเศร้าหมองจากผิวกายที่เป็นทิพย์ที่สว่างที่ละเอียดสวยงามอย่างเนี้ยนะคะจะปรากฏความเศร้าหมอง 2. พวงดอกไม้นั้นย่อมเหี่ยวแห้งนะคะดอกไม้ที่เทวดาผู้นั้นเนี่ยมีอยู่นั้นก็จะมีความเหี่ยวแห้งไป 3. ผ้านุ่งผ้าห่มนั้นก็จะเศร้าหมองนะคะไม่ได้มีความสวยงาม 4. จะมีเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้ทั้ง2 5. จะมีอาสนะที่แข็งขึ้นค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามรณะนิมิตของเทวดามีอยู่ด้วยกัน5อย่าง5ประการการที่เราได้ฟังถึงภูมิของเทวดาว่าท่านมีกายสวยงามไม่มีความเป็นปฏิกูลมีชีวิตที่มีความสุขเราก็ฟังไว้นะคะเพื่อให้ทราบว่าภูมิที่มีความสุขอย่างนี้เนี่ยมีอยู่นะคะพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้อย่างในเรื่องของอนุปุพพิกถาเนี่ยค่ะเวลาที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวทรงสอนกับบุคคลทั่วไปนะคะที่ว่าไม่ได้มีความรู้ภูมิธรรมพระพุทธองค์ก็จะทรงกล่าวในเรื่องของการให้ทานเรื่องผลของการให้ทานซึ่งจะมีผลมีอนิสงส์ในเรื่องของความสุขในเทวภูมิทั้งหลายนะคะถ้าเราปรารถนาที่อยากจะเกิดในเทวภูมิเราก็มาศึกษากันนะคะว่าจะทำกุศลอย่างไรจึงจะเกิดเป็นเทวดาในเทวภูมิชั้นต่างๆ 1. การสร้างบุญกุศลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นเทวดานั้นสร้างบุญกุศลไว้มากก็จะเกิดมีวิมานของตนเองนะคะเหมือนเขาเปรียบไว้เหมือนกับคนรวยนะคะก็ย่อมมีบ้านของตนเองไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปอาศัยเขาอยู่เพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยก็คงไม่ต้องเช่านะคะแต่คงต้องไปเกิดอาศัยอยู่ในวิมานของคนอื่นถ้าทำบุญไว้ไม่มากพอ2. ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลไว้น้อยไม่มีวิมานของตนเองก็จะไปเกิดในวิมานของเทวดาผู้อื่นโดยจะมีการเกิดอยู่หลายประเภทด้วยกันก็คือไปผุดเกิดที่ตักของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งนะคะก็จะไปเป็นบุตรไปเป็นธิดาของเทวดาองค์นั้นหรือไปผุดเกิดที่แท่นบรรทมของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็จะเป็นภรรยาของเทวดาองค์นั้น หรือไปผุดเกิดที่ใกล้ๆแท่นบรรทมของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็จะไปเป็นผู้รับใช้ของเทวดาองค์นั้นหรือไปผุดเกิดภายใต้วิมานของเทวดาคือเกิดภายในบริเวณวิมานของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งค่ะก็จะไปเป็นบริวารของเทวดาองค์นั้นหรือผุดเกิดนอกวิมานใกล้วิมานของเทวดาองค์ใดก็จะไปเป็นบริวารของเทวดาในวิมานนั้นถ้าผุดเกิดระหว่างวิมานพอดีก็ดูว่าเวลาที่ผุดเกิดนั้นหันหน้าไปทางวิมานของผู้ใดก็จะต้องไปเป็นบริวารของเทวดาผู้นั้นหรือผุดเกิดในระหว่างของวิมานพอดีก็ตามแต่ว่าไม่ได้หันหน้าไปทางวิมานของใครเลยก็จะไปเป็นบริวารของเทวดาที่เป็นผู้ใหญ่ปกครองในสวรรค์นั้นๆหรือเทวดาผู้ใหญ่อาจจะยกให้เป็นบริวารของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะคะเทวะหรือเทวดามีอยู่ด้วยกัน3ประเภทก็คือว่า1เป็นเทวดาที่ใช้ชื่อว่าอุปัตติเทวะคือเทวดาโดยกำเนิดค่ะได้แก่เทวดาแล้วก็ได้แก่พรหมสมมุติเทวะเป็นเทวดาโดยสมมุติค่ะก็ได้แก่พระมหากษัตริย์ได้แก่พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาวิสุทธิเทวะหมายถึงเทวดาที่บริสุทธิ์หมดจดค่ะหมดจดจากกิเลสทั้งปวงก็หมายถึงพระอรหันต์นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูกันในเรื่องของกามาวจรภูมิทั้ง6ภูมินะคะก็ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาภูมิจนกระทั่งถึงปรนิมมิตวสวัตติภูมิดูในหน้าที่6ค่ะในจาตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่หลายประการด้วยกันเรามาดูถึงเท้ามหาราชก่อนเท้ามหาราชที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้จะมีเท้ามหาราชอยู่4องค์ก็จะแบ่งกันปกครองนะคะ1เท้าทัตตรัตก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสินีรุเป็นผู้ปกครองคันทัพพระเทวดา2เท้าวิรุณหกะจะอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองภูมิมัตเทวดา 3. เท้าวิรูปักขะจะอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุค่ะแล้วก็เป็นผู้ปกครองของพวกนาคเทวดา 4. เท้ากุเวระจะอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองของพวกยักษ์เทวดา